dinleyiciler, bugün dersimize yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 17. sözden okumaya devam ediyoruz. Farisi beyitleri okuyorduk. Şimdi 25 sene evvel Ramazan'da ikindiden sonra Şeyh-i Geylani'nin Kuddise Sirruhu Esma-i Hüsna şiirini okudum diyor Üstad. Ve diyor ki, ben de arzu ettim ki Esma-i Hüsna ile bir münacat, bir dua yazayım. Fakat o zamanlar bu kadar yazıldı. O kudsi üstadımın mübarek münacat-ı esmaiyesine bir nazire, bir benzer yapmak istedim. Benzerini yazmak istedim. Heyhat, nazma, şiire istidadım yok, yapamadım, noksan kaldı diyor üstadımız. Halbuki görüyoruz, fevkalade güzel bir Esma-i Hüsna münacatı, duası yazmış. Bu münacat 33. sözün 33. mektubu olan Pencereler Risalesine ilave edilmişti. Konu birliği sebebiyle buraya alındı. Değerli kardeşlerim, Arapça olan bu kısmı ben sadece Arapçasını okuyacağım. Türkçesini konuşmak hem uzun sürer hem benim eksik tercümemle herhalde hoş olmaz diye düşünüyorum. Hüvel baki hakimul kadaya nahnu fi kabdi hukmihi huvel hakemul adlu lehul ardu ve sema alimul hafaya vel vuyubi fi mulkihi huvel kadirul kayyum lehul arşu ve sera لطيف المزايا والنكوش في صنعه هو الفاطر الودود له الحسن والبهاء جليل المرايا والنكوش في خلقه هو الملك القدوس له العز والكبرياء بديع البرايا نحن من نقش صنعه هو الدائم الباقي له الملك والبقاء كريم العطايا نحن من ركب ضيفه هو الرزاق الكافي له الحمد والثناء جميل الهدايا نحن من نسج علمه هو الخالق الوافي له الجود والعطاء سميع الشكايا والدعاء لخلقه هو الراحم الشافي له الشكر والثناء غفور الخطايا والذنوب لعبده هو الغفار الرحيم له العفو والرضا. Bu fevkalade güzel, fevkalade manidar şiirden sonra üstadımız şöyle diyor. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, başka istemem. İsterim fakat bir yar-ı baki isterim, baki bir dost isterim. Zerreyim fakat ebedi bir güneş isterim. Toz zerresi kadar küçük bir dünyada tozdan da küçük bir zerreyim. Yani ben hiçlik içinde bir hiçim. Fakat bu alemi ve kainatı bütünüyle isterim. Barla yaylası, çam, katran, ardıç ve kara kavağın bir meyvesidir dediği yeni bir bölüm açıyor üstadımız. Konusu sebebiyle buraya alınmış 11. mektubun bir parçasıdır. Şöyle diyor üstadımız. Bir zamanlar esir olarak bulunduğum bir yerde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybetli duruşlarını ve hayret verici görünüşlerini seyrederken çok hoş bir rüzgar esti. O manzarayı pek muhteşem ve tatlı, bağırış çağırışlı, dans etmeye benzeyen bir takım hareketlere ve cezbeli bir tesbihat görünümüne çevirdi ağaçların halini. Benim bakışlarım da, o manzaraya bakışım da bir eğlence seyretmeye veya ibretli bakışlara ve hikmetli sözler işitmeye döndü. Birden Ahmet Cizri'nin şu Kürtçe fıkrası hatırıma geldi. Kalbim ibret manalarını anlatmak için şöyle ağladı. Bu Kürtçe ve Farsça kısımları okumuyorum. Türkçeleri var. Türkçelerini okuyacağım. Barla yaylası, Tepelice, çam, katran, ardıç, karakavak meyvesi hakkında yazılan Farsça beyitlerin manası demiş. Bu cümle, yani Kürtçe olan şu cümle hatırıma geldi. Kalbim ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Yani, senin güzelliklerini görmek için herkes her yerden koşup gelmiş. Sana gelenlerin yüzlerine senin güzelliğin yansımış. Senin güzelliğinle nazlı nazlı salınıyorlar bu güzel ağaçlar rüzgarla. Her canlı seni görmeye geliyor ve senin sanatın olan yeryüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar. Allah Allah! Her canlı seni görmeye geliyor ve senin sanatın olan yeryüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar. Toprağı delip çıkan her bitki adeta Cenab-ı Hakk'ın hikmet dünyasını görmeye gelmiş, adeta bir bayram yerine gelmiş, ortaya çıkıp etrafa bakıyorlar. Aşağıdan yukarıdan dellallar gibi çıkıp bağırıyorlar. O dellal gibi ağaçlar, senin onlara giydirdiğin güzel elbiselerle keyiflenip oynuyorlar. Evet, çiçek güzelse, ağaç yeşiller giyip ortaya çıkmışsa bahar mevsiminde, beyaz çiçeklerle süslenmişse, o elbiseleri, o güzel elbiseleri onlara giydiren, Rabbinin lütuf ve ihsanıyla giyinmiş, ortaya çıkmış, bayram yerine, düğün yerine gelmiş, orada o elbiselerle görünmüş, keyiflenip oynuyor adeta. Bütün bayram yerlerinde öyle değil midir? Çocuklar, büyükler güzel elbiselerle gelir ve elbiselerinin güzelliğiyle göz kamaştırırlar. Senin sanatlarının güzelliğinden ve mükemmelliğinden neşelenip güzel sesler çıkarıyorlar. Kuşlar ötüyorsa hep Allah'ın ona lütfettiği güzel elbiseler, güzel sesler ile memnuniyetinin neşesinden öyle güzelce ötüyor, sesler çıkarıyorlar. Seslerin tatlılığı, yani eğer ağaçlar da ses çıkarıyorsa, rüzgarın onlara çarpmasıyla böyle çeşitli hareketler yaparak sesler çıkarıyorlarsa, o seslerinin tatlılığı güya onları da neşelendiriyor. Nazlı hanımlar gibi hareketler yapıyorlar ağaçlar rüzgarın önünde. İşte ondandır ki şu ağaçlar harekete başlamışlar, cezbe istiyorlar. İlahi rahmetin bir eseri olarak her canlı varlık kendilerine özel bir tesbih ve namazın dersini alıyor ve onu, o tesbihi, o ibadeti yapıyorlar sanki. Eğilip kalkmakla ve ses çıkarmakla adeta ibadet ediyorlar. Ders aldıktan sonra her bir ağaç yüksek bir taş üstünde başını arşa kaldırıp duaya durmuşlar. Her bir ağaç Şehbaz-ı Kalender gibi yüzlerce elini dergâh-ı ilahiyeye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyeti almışlar. Kim bu Şehbaz-ı Kalender? Şeyh Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruhul Ali'nin irşadıyla Allah'a yönelip velayet mertebesine çıkmış meşhur bir kahramandır. Dua etmek için ellerini göğe kaldırınca, elleri yüzlerce dalı olan bir ağaç şeklini alırmış. Adeta yüzlerce, binlerce el ile Allah'a dua edermiş. İşte ağaçlar da bir taşın üstüne oturup, dergâh-ı ilahiye dallarını uzatıp, dua ibadet vaziyetini aldıklarında Şehbaz-ı Kalender'e benziyorlar. Sonra ağaçlar yine rüzgarın etkisiyle hareket ettikçe, oynadıkça, 40 örme saç ile meşhur bir dünya güzeli olan Şehnaz-ı Çelkezi gibi oynattırıyorlar saçlarını, yani ince dallarını. Böylece kendilerini seyredenlere de Allah'a karşı latif bir şevk içinde olun. Evet, ağaçlar kendilerini öyle nazlı nazlı hareket ederken seyreden insanlara da şunu söylüyorlar. Allah'a karşı siz de latif bir şevk içinde olun. Bedensel, nefsi, süfli zevklerden başka, dünyada ulvi, yüksek ruhi zevkleriniz de var. Onlarla yaşayın diye hatırlatıyorlar. Aşkın hay-huy perdelerinden en hassas tellere, damarlara dokunuyor gibi sada veriyorlar. Evet, ağaçların rüzgarla dansını seyreden insanın fikrine şöyle bir mana geliyor. Ağaçlar rüzgarın etkisiyle sarsılıyorlar ve sanki bize fani, geçici sevgililerin, sevgilerin bitmesiyle ve sevgililerin terk edip gitmesiyle onların arkasından ağlayan, hem derinden derine feryat eden, döğünen aşıkların perişan hallerini hatırlatıyorlar. Fani, mecazi sevgilerin sonu döğünmektir diyorlar. Evet, rüzgarın etkisiyle yerlere yatıp kalkan ağaçlar bize bunu hatırlatıyorlar. Dünyevi sevgiler ve sevgililer biter. Bizim gibi siz de ağlarsınız, dövünürsünüz diyorlar. Mahmutlar, yani Sultan Mahmut gibi sevgilisinden ayrılmış bütün aşıklar, başlarını kaldırıp rüzgarın çarpmasıyla yatıp kalkan ağaçlara baksalar, evet, sevgilisinden ayrılmış bütün aşıklar, başlarını kaldırıp rüzgarın çarpmasıyla yatıp kalkan ağaçlara baksalar, onların hareketlerinde ve seslerinde kendi hüzünlü hallerini görürler. Bütün aşıklar öyle işte. Dövünürler, ağlarlar, üzülürler. Mezarlıktaki ardıç ağaçları da dünyevi sesleri ve sözleri dinlemekten vazgeçmiş olan ölmüşlere sanki ezeli nağmeleri ve hüzün veren sesleri işittiriyorlar. Evet, ruh ise ağaçların rüzgarla dalgalanmalarından şunu anladı. Bütün ağaçlar ve hatta bütün varlıklar başlarını iki yana sallayarak ulvi bir zevk ve şevkle, naz ve niyaz sesleriyle beraberce tesbihat yapıyorlar. Sanki bütün ağaçlar cemaat olmuş, başlarını iki yana sallayarak ulvi bir zevk içinde tesbihat yapıyorlar. Yaratanın güzel isimlerini okuyorlar. Sani-i Zülcelal'in isimlerinin kendilerine tecelli etmesine böyle karşılık veriyorlar. Kalp ise şu her biri maddi beden giymiş birer ayet hükmünde olan şu ağaçlardan tevhid dersini alıyor. Yani bu ağaçları böyle mükemmel yaratan zat, her şeyi yaratan kadir, alim, hakim bir Allah'tır diyor. Başka hiçbir sebep bu işlere parmak karıştıramaz diye anlıyor. Yani yaratılışlarında o kadar harika bir intizam, bir sanat, bir hikmet vardır ki, bu ağaçların yaratılışında kainatın bütün sebepleri akıllı, iradeli varlıklar olarak farz edilse ve bütün sebepler bir ağaç yaratmak için bir araya toplansalar, bir ağacı, yapraklarını, çiçeklerini taklit edemez, benzerini yapamazlar. Hele hele tohumlarını hiç yapamazlar. Nefis ise şu vaziyeti gördükçe bütün yeryüzünü bağırış çığırışlı bir zelzelede yuvarlanıyor gibi, sanki böyle bir zelzeleli ahvalde herkes ağlaşarak birbirinden ayrılıyor gibi gördü. Bu dünyada yerinde kalan bir şey yok mu dedi. Baki bir zevk aradı. Dünyaya tapar gibi bağlanmayı terk edersen, o zaman baki olanı, kalıcı olanı bulacaksın manasını aldı. Evet, nefsimiz de bu dersi aldı. Akıl ise, bakalım akıl ne ders aldı? Hayvanların ve ağaçların büyük bir musiki korosu teşkil ederek, okudukları bestelerinde ve güftelerinde, bitkilerin ve hayvanların, havanın hareketlerinde, onların gayet anlamlı bir düzen içinde yaratıldıklarını gösteren hikmetli bir nakış ve esrarlı bir hazine buluyor. her şeyin çok yönleriyle Sani-i Zülcelal'i tesbih ettiğini anlıyor. Nefsin arzuları da bir ders alıyor bu rüzgardan ve bu ağaçların hareketlerinden. Çarpan havanın hemhemesinden ve oynaşan yaprakların hevhevesinden öyle bir zevk alıyor ki nefsin arzuları, nefsin efendim böyle her zevke akan tarafı, nefse bütün mecazi zevkleri unutturarak tefekkürle alınan ulvi zevklerin içinde eriyip ölmek istiyor. Bu çok hoş. Hepsi güzel ama şu konunun ayrı bir güzelliği var. Bakın, bu tefekkürle çevresine bakan insan öyle güzel dersler alır ki, öyle bir zevk alır ki, mecazi zevklerin, hatta şöyle diyelim, yasak zevklerin efendim tahakkümünden kurtulmak için böyle hakikatli zevkler almaya ihtiyacı vardır insanın. Hakikati aramak merakı ve hakikati bulma sevinci her zevkinde üstünde bir zevktir. Bu zevki alan insan başka zevkleri unutabilir. Ama ulvi zevkleri olmayan insanlar süfli zevklerden kurtulmak için ne kadar çok uğraşsalar da zor kurtulurlar. Bu yolda nasihatler bile yetersiz kalabilir. Süfli zevklerden kurtulmanın en güzel ilacı ulvi zevkler edinmektir. Evet. Hizmet bir ulvi zevktir. Hizmet etmek insanlığa. İmana, Kur'an'a hizmet etmek bir ulvi zevktir. O yolda insan pek çok süfli zevki unutur gider de hiç hatırına bile gelmez. Cenab-ı Hakk'a tesbih etmek, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek, ona ibadet etmek ve tefekkürle meşgul olmak, ilimle meşgul olmak, hatta laboratuvarda bir ilim dalıyla meşgul olmak, bunlar bile pek çok ulvi zevkleri insana verirler ve insanı alıştırırlar ve insan pek çok süfli zevkin peşinde koşmaktan kurtulur. Hayal de bir ders almış, onunla bitirelim dersimizi. Rüzgarın dokunmasıyla çeşit çeşit sesler veren ağaçları şöyle görüyor hayalimiz. Güya şu ağaçları temsil eden müekkel melaikeler, ağaçların içine girip her bir dalına birçok ney takılmış olan ağaçları beden olarak giymişler. Güya Sultan-ı Sermedi, binlerce ney sesiyle muhteşem bir açılış merasiminde meleklere onları giydirmiş. O ağaçlar ölü ve şuursuz madde gibi değiller. Aksine gayet şuurlu ve anlamlı vaziyetler gösteriyorlar. İşte böylece o melaikeler o ağaçları temsil ederek Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Hamd ediyorlar, tesbih ediyorlar. İşte ney sesi gibi ağaçlardan duyulan ulvi musiki hayalimize bu fikri veriyor. Şimdi doğrusu şu cümleyle bağlamadan dersi kesemiyorum. Fikir diyor üstad, fikir. O neylerden? Başta Mevlana Celaleddin-i Rumi olarak bütün aşıkların işittikleri, ayrılıktan şikayet eden, acı veren sesleri işitmiyor, acı sesler duymuyor. Belki Zat-ı Hayy-i Kayyum'a takdim edilen Rahmani teşekkürleri ve Rabbani övgüleri işitiyor. Yani Mevlana, Sine hahem şerha şerha esfirak, tabe güyem şerhi derdi iştiyak gibi sözler söylemişti. Dünyayı ayrılık yurdu görmüştü ve ayrılıktan feryat ediyordu. Üstad ise ağaçlardan işittiği ney sesleri gibi sesleri diyor ki, ben Cenab-ı Hakk'a hamdü sena eden sesler olarak görüyorum. Madem ağaçlar beden oldu, yapraklar ağaçların dilleri oldu, her bir ağaç havanın dokunmasıyla binlerce dilleriyle, binlerce yapraklarıyla hu hu zikrini tekrar ediyorlar, canlı olarak yaratılmaları onların Allah'a karşı övgüleridir. Kendilerini canlı olarak yaratan zatın hay ve kayyum olduğunu ilan ediyorlar. Evet, gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.